aż 2 raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis. Anna Kowali-Brankati. Armia Izraelska zapowiada śledztwo po śmierci wolontariuszy w Strefie Gazy. O sprawie rozmawiają szefowie MSZ-u Polski i Izraela. Przegląd procedur związanych z alertami pogodowymi zapowiedział minister spraw wewnętrznych. Nie żyje jeden z uczniów rannych w strzelaninie w szkole w Helsinkach. 2 jest ciężko rannych. Kwadrans temu rozpoczęła się rozmowa szefów MSZ-u Polski i Izraela. Tematem jest nalot w Strefie Gazy, w którym zginęło 7 pracowników organizacji humanitarnej, w tym Polak. To wielka tragedia, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Nie rozumiemy nadal, jak to się mogło wydarzyć. Rozmawiałem osobiście z ambasadorem Izraela, który zapewniał mnie, że sprawa będzie bardzo pilnie wyjaśniana i że Polska otrzyma pełen zakres informacji. Chciałbym złożyć kondolencje wszystkim rodzinom, wszystkich cywilnych ofiar w Gazie. Zbadanie tej sprawy na najwyższych szczeblach zapowiedziała też armia izraelska. W ataku oprócz Polaka zginęli obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz Palestyńczyk. Izraelski atak potępił szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell podkreślił, że należy pilnie wdrożyć rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni, pełnego dostępu pomocy humanitarnej i zwiększonej ochrony ludności cywilnej. Będzie przegląd procedur związanych z ostrzeżeniami meteorologicznymi, zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji. Jest to reakcja na wczorajsze tragiczne wydarzenia w Małopolsce, gdzie przewracające się pod naporem wiatru drzewa zabiły 5 osób. Marcin Kierwiński powiedział, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie ostrzegło przed silnym wiatrem ze względu na prognozy IMGW. Dane IMGW mówiły o pierwszym stopniu zagrożenia, który nie kwalifikuje się do tego, żeby na tym etapie wysyłać SMS-y. Natomiast jak tylko po interwencji RCB i Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego sytuacja została zidentyfikowana jako bardzo, bardzo poważna, SMS-y zostały wysłane. Prokuratury w Nowym Targu i w Zakopanem wszczęły 3 śledztwa w związku z tymi wypadkami. Śledczy przesłuchali pierwszych świadków i przeprowadzili oględziny miejsc. Planowane jest także powołanie biegłego dendrologa, który oceni stan połamanych przez wichurę drzew, mówi rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu Justyna Rataj-Nykietyn. Przedmiotem dalszych ustaleń śledztwa będzie w szczególności ocena prawidłowości postępowania właścicieli, zarządców nieruchomości przy utrzymywaniu drzewostanu w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających z terenu parku miejskiego, posesji kościoła oraz jezdni. W parku w Rabce Zdroju konar przygniótł 6-latka, jego matkę i babcię. W Zakopanem drzewo zabiło 9-latka, który z rodziną wychodził z kościoła. Zginęła też 23-letnia kobieta. Na jej auto runęło przydrożne drzewo. Około 30 osób pod koniec tygodnia może spodziewać się informacji, że były inwigilowane Pegasusem. Mają być wysłane do nich listy polecone. Jutro rano ma być ostatecznie wiadomo, kto te listy wyśle. Resort Sprawiedliwości, prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Adresat korespondencji dowie się nie tylko o podsłuchu, bo Pegasus umożliwia również dostęp do pełnej zawartości smartfona. Wciąż trwa analiza, w jakim stopniu oprogramowanie szpiegowskie zostało wykorzystane, w jakim celu i czy lista osób podsłuchiwanych jest ostateczna. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział w TVP Info, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Tak, żeby faktycznie w pierwszej kolejności móc ocenić bezprawność stosowania takiego narzędzia. I to jest jakby to najistotniejsze ustalenie i to jest ten klucz, do którego ministrowie podejmowali działania, jeśli chodzi o informowanie tych osób. Dlatego ministrowie Adam Bodnar i Tomasz Siemoniak nie zdecydowali jeszcze, kto będzie nadawcą listu. Lista adresatów nie zostanie ujawniona. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nie żyje jeden z uczniów rannych w strzelaninie w szkole na przedmieściu Helsinek. 2 dwunastolatków w stanie ciężkim jest w szpitalu. Sprawca, również 12-latek, został zatrzymany. Policja informuje, że broń użyta w strzelaninie należała do krewnego nastolatka. Nie można zamówić koszulki piłkarskiej reprezentacji Niemiec z numerem 44. Firma Adidas uznała zarzut, że za sprawą użytej czcionki liczba przypomina oznaczenie hitlerowskiej organizacji SS.

łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasad, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Nabroiło się w Trójce grupa OWW. Goście już wraz ze mną w studiu. Za chwilę spotkanie i opowiemy o tym, co ma wspólnego transplantologia z muzyką. No właśnie, a za chwilę Belly. Program środka. Once the weight of the world was a feather, sweet. w Trójce Berdy. W tej chwili 17 minut po godzinie 14. Goście u nas, czyli Magdalena Esmati i Zygmunt Kaliciński. Formacja HLA for Transplant. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Państwu. Bardzo. Witamy. Proszę nam rozszyfrować troszkę tę nazwę, bo sugeruje dość jednoznacznie, o co walczycie. Tak, to może ja powiem. Ja jestem lekarzem, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem. I pracuję w klinice chirurgii serca, klatki piersiowej i transplantologii przy ulicy Banacha, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jednocześnie od zawsze byłem muzykiem i zawsze grałem albo na gitarze, albo na perkusji, albo na fortepianie. I w pewnym momencie mojego życia ta pasja muzyczna i ta pasja moja medyczna się złączyły. I właśnie powstał zespół, który zaczął grać dla idei. Czyli to jest zespół z misją. To się zaczęło kilka lat temu, ale tak naprawdę od 3 lat, od kiedy Magda z nami tu się znalazła, to wyszliśmy na bardziej takie szerokie wody. To jest zespół, który gra i zawsze ja rozmawiam z publicznością na temat dawstwa, na temat bycia dawcą, rozmowy z rodziną, świadomości i takiej świadomości tej transplantacyjnej. Marzeniem naszym jest, żeby wszyscy młodzi, starzy, wszyscy ludzie w Polsce, żeby myśleli pozytywnie o tym, o transplantacji, żeby nam ufali i żeby każdy był potencjalnym dawcą, bo wtedy, kiedy z nami coś się niedobrego dzieje, kiedy my już nie mieszkamy w naszym ciele, nasze narządy mogą uratować wiele osób. I to jest nasza misja, to jest nasza gra, to jest nasza muzyka, ale tak normalnie to jesteśmy najnormalniejszym rockowym zespołem, który ma też parcie na szkło i chcemy być znani i chcemy grać muzykę taką, którą wszyscy będą słuchać. Proszę powiedzieć i rozszyfrować te 3 litery. A właśnie, no i szyfr HLA. HLA jest absolutnie nieprzypadkowe, ponieważ HLA to jest Human Leukocyt Antigen. To jest taki antygen, którym każdy z nas ma w sobie i my się tymi antygenami różnimy. A w transplantacji i w transplantologii to my dążymy do tego, żeby one były podobne. Bo wtedy, kiedy są podobne albo takie same, najlepiej na przykład u bliźniaków, to wtedy ten przeszczep na pewno się przyjmuje. W przeciwnym wypadku my musimy osłabiać nasz cały układ immunologiczny, tak, żeby ten nowy narząd, który uratował życie, żeby on funkcjonował. Wyjaśnijmy troszkę naszym słuchaczom samą sprawę waszej idei transplantologii. Czy to wszystko polega na tym, że chcecie zbierać, tak jak przy przeszczepach szpiku kostnego, od razu dane pacjentów, ludzi młodych, zdolnych z całego świata? Czy chodzi o to, żeby każdy z nas w dowodzie osobistym, w paszporcie nosił, w dowodzie nie możemy, bo jest teraz, nie mamy książeczki, ale ze sobą, żeby nosił specjalną kartkę, tak, zgadzam się, na transplantację? No właśnie, bardzo dobrze, że pan mi zadał to pytanie, bo to jest pytanie kluczowe w tym, co my robimy. Bo oczywiście my nie mamy nic przeciwko karteczkom, przy noszeniu różnych znaków w portfelu, w samochodzie, w domu, gdzieś w szufladzie, o której nikt nie będzie wiedział. My tą kartkę namawiamy naszych, no tych, którzy przychodzą na nasze koncerty, czy jeżeli supportujemy Jam, czy Ira, czy inne zespoły, czy Organka, wszystko nasi przyjaciele, to my mówimy do tej publiczności: okej, wyobraźcie sobie tą kartkę i połóż się sobie tutaj na sercu, albo do serca, włóż ją do serca, ale jak masz tą kartkę, to jest tylko punkt numer 1. Numer 2 punkt, to idź do swoich rodziców, do swoich bliskich, porozmawiaj z nimi o tym, że ty taką decyzję podjąłeś, że chcesz być dawcą. I to jest najważniejsze. Dlatego, że świadomość rodziny jest kluczowa. Według mnie, to jest moje zdanie, ale to jest kluczowa. Ja byłem wielokrotnie świadkiem, że rodzina dopilnowywała chirurgów, żeby nic się nie zmarnowało. Naprawdę, bo wtedy Oni oczywiście o tym zapominają, no bo my na koncercie mówimy, idźcie do domu w niedzielę, powiedzcie tacie, mamie, że najpierw jesteście zdrowi to, tak? Najpierw, bo teraz zemdleje mama, a później powiecie, że chcesz być dawcą i to wystarczy. Naprawdę, wystarczy raz powiedzieć. To zapada i później oczywiście, jeżeli dzieje się taka tragedia, że tego człowieka nie ma, no to najczęściej czy rodzice, czy najbliższa rodzina przypomina sobie natychmiast o tym. On właśnie o tym mówi, a my z kolei, transplantolodzy, koordynatorzy, przychodzimy do tej rodziny pierwsze nasze pytanie to, co on o tym sądził. Dobra. Czyli rozumiem, że takiego centralnego rejestru nie ma. Znaczy jest. Rejestr jest protestów. No bo są oczywiście i my absolutnie tego nie krytykujemy. Są ludzie, którzy nie zgadzają się z tym. Mają coś przeciw. Nie wierzą. I oni nie chcą być dawcami. Czy z jakichś innych powodów. Wszystko jedno. Nie wnikamy. Nie chcą być dawcą. Oni mogą się zarejestrować w każdej chwili. W Poltransplancie jest taki rejestr. I my z kolei, transplantolodzy, kiedy przystępujemy do takiego dawcy, to najpierw to sprawdzamy. Czy jego nie ma w tym rejestrze. Mhm. Drugi punkt to jest właśnie rozmowa z rodziną i zapytanie, co on o tym sądził. Ja jeszcze jako taką przypominajkę, to był taki mój osobisty pomysł, natomiast ja polecam serdecznie, żeby zostawić ślad na sobie. Ja sobie osobiście zrobiłam tatuaż nieskończoności z serduszkiem, właśnie, oznaczający to, że ja jestem tak jakby do recyklingu, prawda? Więc ja wiem, że to brzmi... Magda tym... rokowo. Tak, rokowo, dokładnie. Ja jestem do recyklingu. Może piosenkę taką w momencie... to jest dobry tytuł. Zastanawiający. Zajawkę. Natomiast no tak, bo to tak jest. W momencie, w którym ja umieram, już moje organy mi się nie przydadzą. Mogą posłużyć komuś innemu. W momencie, kiedy moja rodzina nawet zapomni, aczkolwiek wątpię w to, bo ja im cały czas przypominam, też zapraszam swoich najbliższych na nasze koncerty. No, Magda się budzi, pamiętaj, jestem dawcą. Tak, nie, bez przesady, ale na koncertach i cały czas mówię mamie, teraz przy okazji świąt, tak, w odwiedzinach byłam i mówię, mamo, zobacz, mam taki tutaj, żebyś się nie przeraziła, na nóżce oznaczyłam się, jestem do dalszej tam dyspozycji, prawda, więc po śmierci moje organy jak najbardziej będą przekazane dalej i no mam nadzieję, że posłużą, jeżeli będą miały komu. To już wiemy o idei całej sprawy naszej, ale powiedzmy także jeszcze o utworze, który teraz na koniec naszego spotkania zabrzmi, czy jakby co. No właśnie, to powiem tylko dwa słowa, bo Magdzie chciałbym oddać głos, żeby ona powiedziała, co czuję do tej piosenki, bo to jest taka damska piosenka trochę. Ja w każdym razie tak ją trochę rozumiem, o walczących kobietach, o kobiecie, która no, co myśli, ale ja chciałbym tylko to powiedzieć, że to jest normalna rockowa piosenka, naszej grupy, nasza oryginalna i jest pierwszą piosenką otwierającą płytę, którą my będziemy naszych fanów częstować teraz co 3 tygodnie, co 4 tygodnie następną, kolejną piosenką. Już następna piosenka przepiękna też już jest w blokach startowych i zaraz będzie. Magda, powiedz, co ty, jak śpiewasz tę piosenkę, to co ja czuję, co myślisz? Ja czuję? No znaczy, myślę, to bardzo ciekawe. Sama w sobie piosenka opowiada o życiu i po części o moim życiu. Zresztą my tam sobie wstępnie porozmawialiśmy z Bartkiem Caboniem, który pisał tekst. Ja myślę, że każda kobieta, która jest po jakichś tam przejściach związkowych, mogłaby się z nią utożsamić, gdyż piosenka opowiada o tym, jak to tam kiedyś było się w szczęśliwym związku, później się popsuło, było się poniekąd zastraszanym, że będzie gorzej, jak się rozstanie, natomiast wcale niekoniecznie nie musi tak być, tak? Można dostać skrzydeł, można dostać tej siły i wiatru w skrzydła i pofrunąć bardzo, bardzo wysoko i ja jestem tego najlepszym przykładem, gdyż z sytuacji bardzo, bardzo ciężkiej życiowej no frunę powoli, jakby co. Czyli możemy pofrunąć również ponad własną świadomość dzięki między innymi waszej akcji Hela for Transplant. Goście nasi to, przypomnę, byli Magdalena Smati i Zygmunt Kaliciński. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. tym jak spaliłeś wszystkie mosty, po tym jak zmieniłeś w cew, mam dosyć. Ja, ta sama ja, tak sama jak ja. Rozmieniłeś się na drobne za to, odkupiłam całą moją wartość. Ja, ta sama ja, tak sama jak ja. Jak ja. Jakby co? Płakałam całą noc, a wiesz, robiłam w końcu tylko to, co chcę. Byłam w końcu tym, kim tylko chcę. I jakby co? U mamy spałam jak sprzed lat, a byłam, gdzie byś mnie nie szukać chciał. I jakby co? Jakby co? Jakby co? Tak będzie prościej. Nie wiedziałam, że mam tyle mocy. Ja, ta sama ja, wciąż sama jak ja. Uderzałeś w moje czułe miejsca. Wszystkie twoje pseudo alfa męstwa. O, ta sama gra, znów ta sama gra. Possibly. trójce Nars Barkley, jego największy przebój Crazy. Za nami trójkowe urodziny i świętowaliśmy je przy pięknej, słonecznej pogodzie. Miejmy nadzieję, że to prawie lato, czyli wiosna prawdziwa, wróci do nas już za dzień, dwa, trzy. Daria ze Śląska, przed nami Taras. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli. I Daria ze Śląska w trójce. Dziś po 19:00 w trójce startuje nowa audycja muzyczna. Będzie sporo nowości, będą muzyczni goście. Audycję dziś poprowadzi Małgorzata Jakubowska. Natomiast potem kolejne dni Michał Kowalski i również ja. Także zapraszamy bardzo serdecznie. A dzisiaj jeszcze będzie również o tym, co później w trójce w ciągu dnia, bo sporo zmian od 1 kwietnia. We're Już wkrótce w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego premiera sztuki Godaj do mnie. No, my łączymy się z Robertem Talarczykiem, reżyserem spektaklu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Proszę powiedzieć troszkę, skoro Godaj do mnie to i cała sztuka po śląsku? Muszę trochę poprawić. Godaj do mnie. Tam do mnie, do mnie. Mnie. O, do mnie. Mnie, faktycznie. Tam jest M, I, I, E. Tak jest. Nie cała po śląsku. Jest sporo po śląsku, natomiast pokazujemy też śląsk trochę z innej perspektywy. Po pierwsze, premiera jest w hotelu. W hotelu, nie wiem, czy mogę nazwę wymieniać, ale wymienię. Hotelu Diament, z którym współpracujemy. No i zapraszamy naszych widzów do, przepraszam za kolokwializm, wypasionego penthouse'u na 5. piętrze tego hotelu z widokiem na Katowice. I tam nasi aktorzy, którzy na co dzień są małżeństwem, tam również grają małżeństwo. Agnieszka Radzikowska, Darek Kojnacki odgrywają taką swoistą psychodramę. Trochę po śląsku, trochę nie, bo jesteśmy w Katowicach, pokazujemy tych ludzi z innej perspektywy niż do tej pory. To są ludzie bogaci, wyposażeni, którzy, nie chcę spoilerować, ale z różnych powodów traumatycznych dosyć postanawiają, szczególnie on, bo nasz bohater, godać po śląsku. No i też to czasem czynią, więc widzowie będą mogli zobaczyć i taką współczesną psychodramę, nie dość, że w hotelu wyposażonym, tak jak powiedziałem wcześniej, apartamencie, no to jeszcze posłuchać śląskiej godki. No to nie jest tak, że aktorzy są w apartamencie, a widzowie w poszczególnych pokojach oglądają na monitorach to wszystko? Nie, po co? To można sobie zobaczyć na Netflixie, taką formę oglądania. Po prostu wchodzą z nimi, tam 30 parę osób, wchodzą z nimi do tego apartamentu, no i tam mogą zobaczyć, jak ten apartament wygląda. Przy okazji wejść do sypialni, bo tam też się akcja rozgrywa na tarasie z pięknym widokiem na Katowice. No więc to jakby jest również poznawcze, że ci, którzy by chcieli taki apartament sobie zamówić, wykupić, no to będą mogli też zobaczyć. Ale tak poważnie mówiąc, to jest taka psychodrama pomiędzy dwójką bohaterów, pomiędzy małżeństwem. My będziemy mogli po prostu przez ramię zaglądać, jak oni dokonują takiej rzezi na sobie damsko-męskiej. Czy w związku z tym planowana jest również interakcja między widzami a aktorami? Oczywiście jest trochę interakcji. Zobaczymy też, jak widzowie zareagują. A na końcu mamy niespodziankę, że Hotel Diament zaprasza wszystkich uczestników tego wydarzenia na śląską kolację w restauracji hotelowej. No proszę, czyli wieczór dobry do zaplanowania. No tak, wieczór dobry do zaplanowania, bo ze świetną sztuką, ale również z niezłym posiłkami. Dodatkami w śląskim stylu. No nie każdy lubi mięso, ale no roladę będą musieli ci, co nawet nie lubią, chyba zjeść, żeby zobaczyć, jak to jest śląską potrawę po dobrym daniu artystycznym. No już żałuję, że mnie tam nie będzie w takim razie. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Robert Talarczyk, reżyser sztuki Godaj do mnie. Dobrze powiedziałem. Do mnie. Do mnie. Do mnie. Taki akcent. Tak, do mnie. Do mnie. Tak, nie do mnie, tylko mnie. Powiedziałem mnie, tylko pytałem, czy akcent jest do mnie, czy do nie, mnie? Nie, normalny, Godaj do mnie. Okej, okay, no dobrze. To czyli proszę prawie powtórzyć, też panu powiem, no. Godaj do mnie. Świetnie. Udało się. Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego, a właściwie wnętrza hotelowe. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam, dzięki. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło. Lato się skończyło, przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło, dziś nie ma braci krwi. Świat przejmuje. ambitny książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas. Parę lat przybyło, już nie śmieje się. Życie go zmieniło. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny, jest inny, jest inny. Mija czas i każdy z nas, choć ten sam, jest inny. Robert Gawiński, Chairman. Proszę pamiętać o konkretnej godzinie, 18.40. No dziś w nowej ramówce Trójki zmieniamy porę emisji reportażu. Z radością informujemy, że opiekunką pasma została Anna Dudzińska, jedna z najwybitniejszych polskich reportażystek i laureatka radiowego Oscara, czyli Prix Italia. Dziś o 18.40 reportaż Urszuli Żółtowskiej, Poczucie bezpieczeństwa. Martwi mnie to, co się dzieje w niedalekiej odległości od nas. Polacy, którzy mieszkają przy granicy, słyszą tą wojnę i nawet ją widzą. Spadają bomby. Co konkretnie w sytuacji zagrożenia zrobiłabym ja, mój mąż i jakbyśmy się zachowali? Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, wiem, gdzie mam paszporty całej rodziny i po prostu zabieram te paszporty i wyjeżdżam. Nas 24 czerwca. 24 lutego. U nas był przepiękny poranek. Absolutnie niczego nie... Na rosyjskiej mowie nie przedwisiał. Ludzie spali. Inni szykowali się do pracy. O 5 rano, 5:05, to było wybuchy. Dwa tygodnie my byliśmy w piwnicy. Jest to przerażające. Wojny słyszą od swojej babci. Ale może i nam przyjdzie się z tym zetknąć. Oby nie. Jeżdżę często tą trasą. Trasą toruńską i potem zjeżdżam na Wisłostradę. No tak jak teraz. O, i widzisz? I tu nigdy nie było tego znaku, takiego żółtego. Zobacz, on jest taki żółty znak, że tędy mogą jeździć czołgi. Jechałam z mężem. Mąż nagle mi mówi, zobacz. A ja najpierw się spytałam jego, ale to może po prostu szkolenia jakieś. Że tymczasowo? Że tymczasowo to jest. Ale nie, trochę mnie to przeraża. Moje dziecko jest jeszcze tak małe i to, co przeżywają dzieci w Ukrainie, tego się najbardziej boję, że nie będzie normalnego miała życia. Dwa lata temu wyły syreny 10 kwietnia. Ja zupełnie zapomniałam, że to jest rocznica smoleńska. Usłyszałam te syreny, byłam na piętrze i zaczęłam mówić, Boże, gdzie my mamy się schować? Nie mamy żadnej piwnicy. Gdzie ja mam schować się z dzieckiem? A dzisiaj już wiesz? Nie wiem, gdzie. Jest to przerażające, boję się tego bardzo. Czy wiedzą Państwo, gdzie w najbliższej okolicy są schrony? Ja tego nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie obok mnie taki schron się znajduje. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę schrony właśnie i w nim między innymi pisze o ich stanach, o tym, gdzie są, jak powinny być oznaczone. Raport opublikowano 13 marca. Urszula Żółtowska ruszyła tropem raportu NIK-u, a wyniki tej jej śledztwa reporterskiego są bardzo zaskakujące. Zapraszamy dziś o 18.40 na reportaż Poczucie Bezpieczeństwa. That's a rhyme. Woman Blues to była Bad Heart w Trójce. I to tyle w programie Środka, czyli między południem a popołudniem. Michał Jakubik, Rafał Wodziński, Tomasz Żąda, my już dziękujemy, a po godzinie 15 od kwietnia pojawiać się będzie audycja w tonacji Trójki. Dziś gospodarzem będzie Grzegorz Hoffman. Ty się zgubiłeś wcześniej. Noc przeciąga się na dzień dobry i głupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam.